Matem tutem ben seni, şekerem katem ben seni. Akşam baban gelende oyu güne atem ben seni. Akşam baban gelende oyu güne atem ben seni. Sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum. Sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum. Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Akşam baban gelende oy güne atem ben seni. Akşam baban gelende oy güne atem ben seni. Dönür tozede, hamama gider nazede. El ayağın kir içinde, yıkama diye nazede. El ayağın kir içinde, yıkama diye nazede. Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Akşama baban gelende, oy güne atem ben seni. Akşama baban gelende, oy güne atem ben seni.